casa românului, că-i seara Crăciunului. Tu ești gazda până-n prag, noi te-o colindă cu drag. Să-i sărbători cu bine, să trăiești mulți ani creștine. Vă duc colindă care știu că-i mai mândră, și unde intră pe poartă ca să-i binecuvântată. Ei ești gazdă până-n prag, noi te-o mă colinda cu drag. Să-i sărbători cu bine, să trăiești mulți ani creștine. Și zin să colind bunul creștin, că s-a născut prunc frumos cu numele de Hristos. Ești gazdă până-n prag, noi te-o mă colinda cu drag. Să ai sărbători cu bine, să trăiești mulți ani creștine. Sărbători, azi îți vin colindători, și din casă m-o primi, binecuvântat o fi. Ești gazdă până-n prag, noi te-om colinda cu drag. Să ai sărbători cu bine, să trăiești mulți ani creștini. Glasul-i de colindători, că și noi astăzi cântăm pe Iisus să lăudăm. De ești gazdă până-n prag, noi te-om colinda cu drag. Să ai sărbători cu bine, să trăiești mulți ani creștine. De ești gazdă până-n prag, noi te-om colinda cu drag.